อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมารับอรุณนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนค่ะเสาร์ที่30พฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2556ค่ะวันนี้เป็นวันแรม13ค่ำเดือน12ปีมะเสงนะคะค่ะก็เมื่อพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะในหมู่ท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะว่าจะเป็นช่วงของการสักการะหรือว่าสนทนาธรรมะซึ่งตัวเรียนเองก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะสนทนาซักถามกับท่านพระอาจารย์องค์ปาทกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งทุกวันท่านก็จะได้มาพูดคุยให้ความรู้ทางด้านธรรมะแล้วก็ทางพุทธพจน์ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ในประเด็นที่แตกต่างกันไปรวมทั้งตอบจดหมายอะไรต่างๆด้วยอย่างที่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการก็คงจะทราบกันดีนะคะค่ะในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะได้มาสักการะกับพระอาจารย์เพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนี้ได้มีความรู้สึกว่าใกล้ชิดกับพระอาจารย์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าสามารถที่จะถามอะไรเข้ามาแล้วดิฉันก็จะซักถามแทนท่านผู้ฟังนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้ในการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเล้นตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะสำหรับเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะอย่างที่โยมได้เกริ่นให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบไปแล้วว่าจะขอนำปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการนะเจ้าคะมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสเป็นเจ้าอาวาสนะเจ้าคะวันนี้คงจะตอบจดหมายได้2ฉบับเจ้าคะฉบับแรกที่อยากจะขอหยิบยกมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์ก็จะเป็นจดหมายของคุณผู้ใช้นามว่าคุณหนูพินนะเจ้าคะก็เขียนกราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์มานะเจ้าคะแล้วก็บอกว่าขอความเมตตาท่านได้ช่วยอธิบายถึงความหมายของคำว่านิรโทษกรรมเจ้าคะว่าแตกต่างจากคำว่ากฎแห่งกรรมอย่างไรเจ้าคะนิรโทษกรรมกับกฎแห่งกรรมนั้นแตกต่างกันอย่างไรคุณหนูพินถามมาอย่างนี้เพราะว่ามีความกังวลอยู่ในใจที่ว่าตัวคุณหนูพินเองเนี่ยเป็นคนที่เคยพูดไม่ดีกับพ่อแม่เจ้าค่ะก็คิดอยู่ละว่าตอนนี้ว่าการที่ตัวเองพูดไม่ดีกับพ่อแม่นั้นน่ะเป็นการทำไม่ดีเป็นบาปเป็นกรรมมากเลยดังนั้นก็เลยได้เรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์มานะเจ้าคะแล้วก็ถามด้วยเจ้าค่ะว่าจะแก้กรรมหรือว่าจะนิรโทษกรรมให้กับตัวเองได้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะก็กราบนิมนต์พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักการะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันนี้คุณหนูปินก็ถามมาจากทางอินเทอร์เน็ต เจ้าค่ะ ก็คือถามถึงเรื่องตัวเองนั่นเองแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองแต่อย่างไร ซึ่ง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีคุณตื่นใจเพราะว่าคำศัพท์คำนี้นิรโทษกรรมบางทีเราเอาคำนี้มาทำความเข้าใจให้ถูกต้องดีกว่า okay. นะคำว่านิระอย่างเงี้ยก็คือว่าไม่นะสมมตินิระโทษก็คือไม่มีโทษเรา okay. เอาไปใช้อย่างในที่ไหนบ้างเช่นว่าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเขาก็ใช้คำว่านิรภัยใช่ไหมก็คือหมวกกันน็อกนั่นเองคือไม่มีภัย คือใส่แล้วไม่มีภัยเกิดขึ้นว่าอย่างน ั้ น ใช่ใช่ เจ้าค่ะ นี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของการใช้คำว่านิระใช่ไหมก็คือไม่มีภัยเพราะคำว่านิรโทษเนี่ยก็คือหมายความว่าไม่มีโทษนะซึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าบอกว่ายังไงคือถ้าทำความผิดเกิดขึ้นนะมันต้องได้รับโทษนี่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมอยู่แล้วนะคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันต้องได้รับผลนะไม่งั้นกฎแห่งกรรมมันจะมีไม่ได้ เจ้าค่ะ ทีนี้ผลที่มันจะได้รับเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปหมายความว่ามันจะได้รับผลเดี๋ยวนั้นเลยก็มีได้รับผลในเวลาถัดมาก็มีได้รับผลในเวลาถัดมาอีกก็มีในยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเดินออกไปนอกถนนนะเราก็ไปชกใครสักคนใดคนหนึ่งชกมันให้คว่ำไปเลยนะผลที่อาจจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นคือเขาจะชกเรากลับนะเราจะได้รับกลับได้ผลคือเป็นวิบากเนี่ยตอบแทนเดี๋ยวนั้นทันทีผลในเวลาต่อมาเขาก็จะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องตำรวจนะเราก็จะต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลผลในเวลาต่อมาอีกนะก็อาจจะติดคุกต่อมาอีกนะ10ปี20ปีไปแล้ว แล้วก็อาจจะมีคนเอาเล่าเรื่องนี้ไม่พูดอีกอะไรต่างๆอีกก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นในเวลาถัดมาซึ่งผลที่เกิดขึ้นตรงนี้นั้นเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนบางทีหนักอาจจะเป็นเบาได้เบาอาจจะแรงขึ้นได้นะอาจจะมีผลของกรรมอื่นมาช่วยสนับสนุนอันนี้เป็นกรรมตัดรอนหรือว่าทำให้มันเบาไปอันนี้มันมีรายละเอียดเยอะนะสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้แน่นอนก็คือธรรมะอันใดที่จะทำอันตรายใครได้ธรรมะนั้นเนี่ยแล้วสามารถทำอันตรายอย่างนั้นได้จริงๆนะนี่คือคำสอนของพระเจ้าธรรมะอะไรที่จะทำแล้วให้เกิดประโยชน์แล้วมันจะเกิดประโยชน์ได้อย่างนั้นจริงๆอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นสัจธรรมนั่นเองนะเช่นว่า เจ้าค่ะ เราให้ทานนะเรารักษาศีลเราเจริญภาวนานะผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นะเป็นความสุขความสบายในใจนะแต่ว่าผลมันอาจจะยังไม่ออกทันทีเดี๋ยวนั้นนะบางคนทำไม่ได้ยังมีนิวรณ์อยู่ยังคลายความตระหนี่ไม่ได้มันก็ยังจะวุ่นวายอยู่บึ้มๆแต่ว่าในเวลาถัดไปในเวลาถัดไปต่อไปอีกเราทำให้ดีขึ้นผลที่มันจะได้รับก็จะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นผลเป็นความสุขเป็นความเจริญอันนี้อันที่หนึ่งนะในทางตรงข้ามถ้าเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามผิดศีลทุกอย่างนะมีมิจฉาทิฏฐิโกงนะทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยเรารวยขึ้นเราร่ำรวยมีฐานะขึ้นคิดว่าจะดีแต่มันจะเป็นธรรมะที่ทำอันตรายได้นะอันนี้คือผลต้องได้รับแน่นอน ค่ะ แต่ทีนี้ไอ้ความไม่มีโทษเนี่ยนิระเนี่ยมันจะไม่มีเนี่ยมันไม่ใช่นั่นจะผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าละแต่ที่พระพุทธเจ้าให้ทำคืออะไรสมมติใครสักคนใดคนหนึ่งทำความผิดคือคนเรามันผิดกันได้นะคุณเดินใจแต ่ ไม่ใช่ว่าเราจะถูกเสมอเราก็ไม่ใช่ว่าถ้าเราเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นไปเราจะถูกเสมอมันก็ไม่จริงนะเราก็มีข้อที่สามารถผิดได้นะคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วยิ่งทำความผิดแล้วตัวเองออกมารับนะแก้ไขอันนี้ยิ่งจะเป็นสิ่งที่ควรทำนะซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงนะแม้อย่างกษัตริย์เช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูนะตอนนั้นเป็นกษัตริย์ละเป็นพระเจ้าแผ่นดินละนะก็ทำความผิดก็คือปลงพระชนบิดาของตัวเองใช่ไหมปลงพระชนบิดาของตัวเองแล้วก็ทำยังไงล่ะก็เลยไปหาพระพุทธเจ้านะเพื่อที่จะอะไรนะเพื่อที่จะประกาศความผิดของตัวเองไม่ได้ไปขอนิรโทษกรรมนะไม่ได้ไปขอว่าเอ้ยขออย่าให้มันเป็นอโหสิกรรมอย่าให้มันเกิดผลพระเจ้าไม่เคยบอกอย่างนั้นพระเจ้าบอกกับพระเจ้าอาชาพระเจ้าอาชาศัตรูในที่นั้นบอกว่ามหาบพิตรนะถ้าใครนะเห็นโทษโดยความเป็นโทษเห็นโทษนะคือที่ตัวเองทำผิดนั่นแหละโดยความเป็นโทษนะคือตัวเองยอมรับผิดก่อนนะตัวเองต้องยอมรับผิดก่อนนะแล้วกระทำคืนตามธรรมกระทำคืนตามธรรมนะนั่นจะเป็นความเจริญของผู้นั้นในธรรมะวินัยนี้เราจะอธิบายให้ทีละคำนะเห็นโทษโดยความเป็นโทษเห็นโทษโดยความเป็นโทษก็คือว่าตัวเองต้องรู้ตัวนะว่าตัวเองผิดแล้วตัวเองต้องยอมรับผิดนะนะกระบวนการต้องเป็นอย่างนี้คุณต้องรู้ตัวก่อนว่าคุณผิดแล้วคุณต้องรู้ตัวด้วยว่าคุณจะต้องยอมรับผิดอย่างพระสงฆ์สมมติทำบาปเช่นสมมติอาตมาตบยุงอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เห็นว่าไอ้การตบยุงนี่เป็นโทษนะเราจะไปขอหลวงพ่อหรือไปบอกพระบอกว่าไม่เป็นไรหรอกตบยุงนิดเดียวยกกันไปเจ้ากันไปมันตัวนิดเดียวโอ้ยเราพูดไม่ได้นะเราจะเสื่อมเราจะเป็นคนชั่วเราจะเป็นคนไม่ดีนะซึ่งเราต้องเห็นว่าเฮ้ยสิ่งนี้เป็นโทษนะการตบยุงนี่มันไม่ดีนะนะพอเราทำอย่างนั้นไปเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วทำไงอ่ะเห็นโทษด้วยความเป็นโทษต้องสำนึกผิดก่อนอันนี้ข้อที่หนึ่งนะแล้วก็กระทำคืนตามธรรมนะคำว่ากระทำคืนตามธรรมเนี่ยหมายความว่าอ่ะถ้าเป็นอาบัติประเภทไหนคุณก็ต้องไปแก้ตามระบบของอาบัติประเภทนั้นนะเช่นว่าถ้าเป็นอาบัติที่เบาๆอย่างเช่นตบยุงอย่างเงี้ยงั้นคุณเห็นโทษด้วยความเป็นโทษทำไงต้องปลงอาบัตินะต้องแสดงความผิดของตัวเองออกมาในนี้คือระบบของพระนะระบบของพระสมมติเรามาไปตบยุงก็ต้องเรียกไปประกาศความผิดของตัวเองให้กับเพื่อนพระฟังว่าเนี่ยท่านผมทำความผิดข้อนี้นะถ้าเขาจะถามว่าคุณรู้เหรอคุณเห็นหรือเปล่าใช่ผมรู้ผมเห็นแล้วคุณจะงั้นก็อย่าทำอีกนะก็จะคุยกันในลักษณะนี้นะเป็นระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นการปลงอาบัตินะเห็นโทษโดยความเป็นโทษละอันนี้คือแสดงว่าตัวเรารู้แล้วว่าเราผิดนะจึงไปปลงอาบัติแล้วทำไงก็กระทำคืนตามธรรมนะถ้ายังเป็นอาบัติเบาๆอย่างนี้นะก็ไม่ต้องทำอะไรนะไม่ได้โทษเนี่ยมันเกิดขึ้นละนะเช่นการฆ่าสัตว์เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยจะทำให้ความดีของเราตกล่วงลงไป ในภาษาพระเขาใช้คําว่าอาบัติที่ชื่อว่าปาจิตติคุณทําปุ๊บคุณเสียค่าปรับค่าปรับของพระคืออะไรนะเป็นกุศลธรรมนะกุศลธรรมเราจะลดลงไปก็พูดง่ายว่าจนลงไปนั่นเองน ะ ถ้าสมมติเป็นอย่างคฤหัสถ์คําว่ากระทําคืนตามธรรมนะก็คงจะหมายถึงโดนปรับหรือเข้าคุกหรือว่าตามธรรมะคือกฎหมายที่เขาประกาศเอาไว้นะคุณเห็นว่าตัวเองผิดแล้วคุณขึ้นศาลศาลตัดสินอย่างไรนะก็คงต้องเป็นไปตามนั้นก็ต้องไปรับโทษนี่คือการกระทําคืนตามธรรมนะถ้าในกรณีของคุณหนูพินที่พูดถึงว่าตัวเองเคยพูดไม่ดีเคยคิดไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นโทษด้วยความเป็นโทษนะเราก็ไปขอขมาท่านนะกระทําคืนตามธรรมยังไงคุณก็อย่าทําความผิดอย่างนั้นอีก เจ้าค่ะ นะอย่าไปคิดไม่ดีอีกอย่าไปพูดไม่ดีอีกนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเป็นความเจริญนะของเธอผู้นั้นในธรรมวินัยนี้นะคือเราจะเจริญขึ้นได้อย่างความจริงที่ว่าเราเขียนมาเพื่อที่จะบอกเอ๊ะมันผิดไหมเนี่ยแสดงว่าเราเห็นโทษในสิ่งที่เราได้ทําไปละแต่คือยอมรับผิดแล้วตัวเองยอมรับผิดละนะการยอมรับผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเป็นความเข้มแข็งเป็นความห้าวหาญเป็นความกล้าอย่างยิ่งที่คนทําอย่างนี้ได ้ที่จะยอมรับผิดนะเจ้าคะ ใช่ ยอมรับว่าตัวเองทําผิดจริง ใช ่แล้วก็จะหาทางแก้ไขให้มันดีขึ้นถูกไหมเจ้าคะ คือบางคนเนี่ยผิดแล้วนะแล้วก ็ ไม ่ ยอมรับผิดอันนี ้ โอ ้ โหไปหนามากนะพระพุทธเจ้าเคยด่าเจ็บๆด้วยสําหรับภิกษุที่เป็นประเภทนี้นะเป็นคนเก้อยากคือหมายว่าบอกยากสอนยากนะหน้าอย่างหน้าตาพูดอยากพูดอย่างดีเลยแต่มีวาจาอ่อนหวานแต่พอรับหลังไปปุ๊บโอ้โหแบบกลายเป็นหลังมือนะแล้วก็ไอความชั่วความไรทำลบทุกอย่างเป็นคนปรารถนาลามกลบหลู่คุณท่านหัวดื้อตีตนเสมอท่านมีความอิจฉาริษยาความตระหนี่นะทำชั่วไม่เอื้อเฟื้อระเบียบพูดจาปริ้นป้อนปลอบปลดทำทุกอย่างเงี้ยซึ่งก็บอกว่าให้ขับไล่นะคนที่เป็นประเภทนี้ออกไป เจ้าค่ะในสมัยพุทธกาลถูกไหมเจ ้ าค่ะ ใช่ใช่ในสมัยพุทธกาลมีพระที่เป็นอย่างนี้นะก็คือว่าทำตัวไม่ดีนะแล้วก็พอเขาบอกสอนก็พูดบายเบียงเอาเรื่องนั้นมากลบเรื่องนี้นะไม่เข้าเรื่องสักทีเอาชักเรื่องนั้นมาพูดอะไรต่างๆอ้าวแสดงว่าเป็นคนแบบนี้ละนะต้องทำยังไงต้องให้ภิกษุพวกดีๆเนี่ยขับไล่ออกไปนะเปรียบเหมือนกับชาวนาที่เขาจะเอาถ้าคุณตื่นใจเคยเห็นเขาเอาไอ้ข้าวเปลือกเนี่ยเขาจะมาฝัดข้าวเปลือกเพื่อที่จะให้ไอ้เปลือกข้าวที่มันไม่มีเมล็ดข้าวอยู่ข้างในเนี่ยออกไปเนี่ยแล้วก็เหลือแต่เมล็ดข้าวเต็มๆหนักๆก็จะเอาไปขายเป็นข้าวเปลือกได้ราคาดีใช่ไหมในกระบวนการตรงนี้เขาก็จะต้องใช้ลมแรงๆนะมาเป่าตัวเองก็ฝัดข้าวขึ้นนะข้าวที่มีน้ำหนักก็จะตกลงไปดีๆข้าวที่น้ำหนักเบาที่มันมีแต่เปลือกเฉยๆข้างในไม่มีข้าวเนี่ยมันก็จะปลิวไปอีกทางหนึ่ง แ ล้วก็เป็นกระบวน ปลิวหล่นไปทิ้งไป ใช่ใช่เป็นกระบวนการที่เอาของเสียออกจากของดีนะซึ่งเหมือนกันถ้าเรามีของเสียปนอยู่กับของดีเราต้องเอาของเสียนั้นออกไปนะจิตเราก็เหมือนกันคือบางทีถ้าเราพูดถึงตัวเราเองนะเราไม่ต้องพูดถึงคนอื่นตัวเราเองถ้าเรามีจิตที่ไม่ดีอยู่ภายในนะเช่นจิตที่ตระหนี่เช่นจิตที่ว่าชอบยกข้ออ้างจิตที่ขี้เกียจขี้คร้านจิตที่ไม่มีความศรัทธาจิตขี้บ่นจิตที่โอ้อวดจิตที่จองหองจิตที่เจ้าเล่ห์จิตที่แบบมีความชั่วช้าเนี่ยเราต้องเอามันออกไปนะจิตแบบนี้อยู่ในใจเราไม่ได้ ค ือบางทีถ้าเราไม่สามารถควบคุมจิตของเราได้นะคือมันอาจจะควบคุมได้บ้างใช่ไหมแต่มันก็จะมีไอ้ที่แบบปี๊ดปาดเปรี้ยงปร้างโวกเวกแล้วก็หึ่มฟุ้งขึ้นมามันมีบ้าง เจ้าค่ะ ถ้ามีเราต้องกำจัดจิตประเภทนี้ออกไปจากใจของเราซึ่งกระบวนการวิธีการก็คือว่าใช้จิตที่ดีๆนั่นแหละกำจัดมันออกไปนะใช้จิตที่ดีๆกำจัดเอามันออกไปเหมือนกับเราภิกษุสงฆ์ก็อยู่ด้วยกันนะต้องเอาคนดีเนี่ยมาล้างคนไม่ดีนะสมมุติถ้าในจิตของเรามีจิตที่ไม่ดีคือในความคิดของเรามันมีบางทีความคิดชั่วมันก็มีใช่ไหม เจ้าค่ะ เราก็ต้องเอาความคิดชั่วนั้นออกไปเอาความคิดดีเนี่ยล้างความคิดชั่วเอาจิตที่ดีล้างจิตที่ชั่วเอาสิ่งที่เราทําแล้วเราดีนะเช่นพระเจ้าเคยพูดถึงคุณจะเอาชนะความขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยคุณต้องทําความเพียรนะต่อให้จิตเรามีความเพียรแม้สักดวงเดียวอย่างเช่นว่าเราก็จะมีเรื่องข้ออ้างต่างๆคุณต้องไปออกกําลังกายอย่างนี้เป็นต้น คุณต้องตื่นลุกขึ้นแล้วเป็นต้นแต่ยังขี้เกียจอยู่นะไอ้จิตที่มันเป็นดวงที่ดีนะคือความขยันความเพียรความตั้งใจมั่นพวกนี้มันก็อยากจะลุกขึ้นอยู่แต่ไอ้จิตดวงขี้เกียจจิตดวงที่มันเก้อยากมันก็บอกโอ้ยนอนต่อนะเหมือนกับค้านกันอยู่สองฝ่ายใช่ไหม เจ้าค่ะ เหมือนกับพวกภิกษุอยู่ด้วยกันพวกดีก็มีพวกชั่วก็มีพวกดีเนี่ยต้องกำจัดพวกชั่วออกไปต่อให้คนดีแม้น้อยนิดเดียวเนี่ยมีคนเดียวหรือว่าจิตที่มีเป็นจิตดีๆของเรามีแค่วาบเดียวแต่จิตชั่วนี่โอ้คิดมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วว่าจะขอนอนต่อนะแต่ขอแค่วาบเดียวที่เราบอกว่าเราจะทำตามนี้เราจะทำตามสิ่งที่ดีมันชนะได้นะชนะได ้ค่ะ คือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอันไหนพวกมากพวกน้อยอ่ะนะคือยังไงความดีมันต้องชนะความไม่ดีนะเพราะว่าไอ้ความดีตรงนั้นน้อยนิดเดียวเนี่ยถ้าเราใช้พัวนะเราชนะทันทีนะจิตของเราก็สามารถที่จะตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้ทางคุณหนูพินถามด้วยนะเจ้าค่ะว่าเท่าที่ฟังคําถามของคุณหนูพินเนี่ยคุณหนูพินทราบแล้วเจ้าค่ะว่ามันทําไม่ดีคือการที่คุณหนูพินไปพูดไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้แล้วว่าไม่ดีแล้วก็จะเป็นบาปกรรมนะเจ้าค่ะทีนี้ถามมาอยู่อันนึงว่าจะแก้กรรมหรือนิรโทษกรรมให้ตัวเองได้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์ได้ตอบไปแล้วว่าในหลักของพุทธองค์เนี่ยเจ้าค่ะจะไม่มีการที่ว่าจะมาทำอะไรแล้วต้องได้อย่างนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ใช่ใช่ ทีนี้ในกรณีของคุณหนูพินนี่พระอาจารย์จะเมตตาสักการะหรือตอบว่ายังไงดีเจ้าค่ะ คำว่านิรโทษกรรมเนี่ยเราเข้าใจละนะว่ามันจะไม่เป็นโทษมันไม่มีละมันจะต้องเป็นโทษแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราให้อภัยตัวเองได้นะเราให้อภัยเราไม่ผูกเวรใครได้สมมติคนนี้ทำไม่ดีเขาทำชั่วมาทำชั่วมากๆเลยเราก็ให้อภัยได้ไม่มีปัญหาให้อภัยหมายความว่าเราไม่ผูกเวรนะเราไม่ผูกเวรอภัยเนี่ยต้องตรงข้ามกับคำว่าผูกเวรนะคือเป็นคู่กันอภัยไม่ใช่ว่านิรโทษนิรโทษไม่มีโยนทิ้งไปเลยน ะ ถ้าคุณจะพูดถึงการที่ผูกเวรคุณจะพูดถึงคำว่าให้อภัยเนี่ยคือการผูกเวรผูกเวรกับให้อภัยตรงข้ามกันแต่เราไม่ผูกเวรเขาอยู่แล้วเราให้อภัยสมมติในตัวเราคิดว่าเรามันชั่วเรามันบาปเฮ้ยคุณต้องให้อภัยตัวเองอย่าผูกเวรกับตัวเองอย่าผูกเวรกับตัวเองให้อภัยไม่ใช่ว่ายกโทษให้นะโทษยังไงมันก็ต้องได้รับไม่ใช่ว่าเป็นการนิรโทษนะให้อภัยไม่ใช่เป็นการนิรโทษให้อภัยก็คือการที่เราไม่ผูกเวรนะสมมติมีคนมาทำไม่ดีกับเรานะเขาจะมาขอนิรโทษกับเราไม่ใช่คุณแจ็คสับผิดนะเราไม่ผูกเวรกับเขาแน่นอนแต่เขาควรจะต้องได้รับโทษไหมก็ต้องทำคืนตามธรรมทำคืนตามธรรมถ้าทำกฎหมายบ้านเมืองเขาว่าไงก็เขาต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าฉันไม่ผูกเวรกับเธอหรอกนะจิตใจของเราต้องเป็นอย่างนี้เราจะต้องไม่มีการผูกเวรจิตเราจะต้องไม่แปรปรวนเราจะต้องไม่กล่าวอาจารย์เป็นบาปอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมีนะแต่ว่าโทษมันมีอยู่ไหมโทษมันต้องมีแน่แล้วคุณควรจะต้องได้รับโทษไหมถ้าคุณทำผิดถ้าฉันทำผิดฉันก็ต้องได้รับโทษสิเนื้อเนอะก็คือต้องทำคืนตามธรรมแต่ว่าคนอื่นจะมาผูกเวรกับฉันเวรนี่อยู่ที่ใครอยู่ที่คนผูกนะสมมติว่านายดำนะนายดำทำไม่ดีเอาไว้นะแล้ว เรื่องที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อนายขาวเป็นต้นนะแล้วปรากฏว่านายขาวนี่ก็ไม่ผูกเวรกับนายดำหรอกนะเพราะว่าการผูกเวรจะอยู่ที่นายขาวถูกไหมสมมตินายดำทำอะไรไม่ดีก็ตามชั่วช้ามากเลยแล้วถ้านายขาวเนี่ยไปผูกเวรกับเขานะทุกเนี่ยอยู่ที่นายขาวถูกไหม ใช่ เพราะนั้นนายขาวไม่ควรจะต้องเป็นทุกข์กับไอ้ความชั่วของคนอื่นมันไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นเพราะว่านายขาวไม่ได้ทำความชั่วถูกไหมแต่นายขาวทำไมถึงไปเป็นทุกข์เอาก็ตัวเองไปผูกเวรเขาเพราะนั้นตัวเองอย่าไปผูกเวรเขาตรงนี้ให้อภัยกันได้แต่ถ้าไปถามนายขาวว่าเอ้แล้วนายดำควรถูกลงโทษไหมนายขาวควรจะต้องตอบไปเลยว่ามันต้องถูกลงโทษสิเพราะว่ามันต้องทำคืนตามธรร ม เพราะฉะนั้นนายดำก็ควรจะต้องทำคืนตามธรรมนั่นก็คือก็ธรรมะเขาว่าไงกฎหมายเขาว่าไงก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่านายขาวอย่าไปผูกเวรนะแล้วนายดำตัวเองต้องเห็นโทษด้วยความเป็นโทษนะอันนี้มันจะไปได้แต่เพราะฉะนั้นเองกรณีนี้เกิดขึ้นกับตัวเองคุณหนูปิงเกิดขึ้นตัวเองใช่ไหมก็ต้องเห็นโทษด้วยความเป็นโทษตัวเองก็เห็นโทษด้วยความเป็นโทษนะแล้วตัวเองก็ต้องอย่าผูกเวรกับตัวเองนะมันจะไปได้ตรงนี้ เจ้าค่ะ ตอนนี้คุณหนูพินถามด้วยเจ้าค่ะว่า แก้กรรม จะแก้กรรมเพราะว่าอันนี้โยมคิดว่าพุทธศาสนิกชนจำนวนมากทีเดียวเพราะว่าจะรู้สึกว่าอ้าไปแก้กรรมตรงนู้นตรงนี้เหมือนกับว่าเราทำกรรมอะไรไว้ไม่ดีเนี่ยก็ไปแก้ซะมันจะได้ดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้ทางพุทธองค์ได้เคยตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับไม่มีนะมันก็ดับไปได้แน่นอนอย่างถ้าเราทําชั่วไว้นะมันต้องได้รับผลแต่ผลที่ชั่วที่จะได้รับเป็นวิบากอันเป็นทุกข์เนี่ยมันอาจจะทําให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้นะเคยเปรียบเทียบกับเกลือเอาเกลือมาก้อนหนึ่งนะผสมลงไปใน น ้ําใช่ชงใส่แก้วดื่มกินนะโอ้เค็มปี๋เลยแต่ถ้าเอาเกลือขนาดก้อนเดียวกันไปผสมในแม่น้ําเจ้าพระยานะความเค็มมันแทบหาไม่มีนะมันจะน้อยลงไปมากไอ้น้ำปริมาณน้ำก็คือบุญกุศลที่เราสร้างนั่นเองนะเกลือความเค็มของเกลือนั่นก็คือผลที่มันจะได้รับเป็นความทุกข์ผลที่มันจะได้รับเป็นความทุกข์นี้นะถ้ามันมาเจอกับน้ำที่น้อยคือบุญของเราที่มันมีอยู่น้อยนะมันจะได้ผลเป็นความเผ็ดร้อนนะผลเป็นความทุกข์มากแต่ถ้ามันมาเจอกับน้ำคือบุญของเราที่มีปริมาณมากนะมันก็จะให้ผลเป็นนิดหน่อยนะหรือแทบจะไม่ให้ผลเลยนะอันนี้คือลักษณะของการให้ผลแล้วคำศัพท์ที่เราควรจะต้องใช้ให้ถูกก็คือพระเจ้าใช้คำว่าสิ้นกรรมนะสิ้นกรรมนะกระบวนการที่ทำให้เกิดบุญมากขึ้นมีน้ำมากขึ้นกับกระบวนการที่ทำให้กรรมมันสิ้นไปเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นะก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนารักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญานะเราจะแก้คือเราจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไอ้ที่เบาอยู่ก็เหมือนกับหายไปเลยนะไอ้ที่มันไม่มีมันก็จะดับไปเราจะเห็นตรงนี้ได้กระบวนการนี้ก็จะทำให้เราไม่ผูกเวรกับตัวเองไม่ผูกเวรกับใครเราไม่เป็นทุกข์ตัวเองนะเราก็มีความหวังความปรารถนาให้เขาเป็นคนดีขึ้นมามีความสุขขึ้นมาอย่างกรณีของนายดำที่เรามาพูดถึงที่นายดำทำไม่ดีใช่ไหมนายขาวเนี่ยถ้าคุณผูกเวรคุณจะทุกข์เองนะทีนี้คุณก็อย่าผูกเวรในทางขณะเดียวกันคุณก็ควรจะมีความปรารถนาดีกับนายดำด้วยซ้ำว่าถ้านายดำเปลี่ยนจากเป็นคนไม่ดีเป็นคนดีขึ้นมาเนี่ยมันจะยิ่งดีนะนายขาควรจะมีความคิดอย่างนั้น อืมเจ้าค่ะทีนี้โยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนอีกระหว่างความแตกต่างของคำศัพท์สองคำนะเจ้าคะอันนี้เป็นอันเดียวกันไหมเจ้าคะเรื่องที่ว่าเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าให้อภัยเนี่ยจะตรงข้ามกับการผูกเวรซึ่งเราไม่ควรจะผูกเวรท ี นี้คำว่าผูกเวรเนี่ยเจ้าค่ะมันเป็นอันเดียวหรือคล้ายกับคำว่าอโหสิกรรมไหมเจ้าค่ะ อโหสิแปลว่าได้มีแล้วนะก็คือกรรมที่มันได้มีไปแล้วนะเป็นอดีตนะเป็นคำเป็นภาษาบาลีที่เป็นอดีตซะหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นอดีตที่ใกล้ปัจจุบันเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอโหสิกรรมก็คือกรรมนี้มันได้มีสำเร็จไปแล้วมันผ่านไปแล้วนะจบไปแล้วนะซึ่งภาษาที่เราเอามาใช้เนี่ยมันใช้เพี้ยนไปนิดนึงว่า อดโทษเนี่ยภาษาที่ถูกต้องเนี่ยควรจะอดโทษขอสมมติอย่างกรณีหนึ่งคุณหนูพินนะควรจะไปขอให้มารดาบิดาอดโทษให้อดโทษเนี่ยก็คือโทษมันเกิดกับท่านถูกไหมท่านเป็นคนที่ได้รับผลได้รับการกระทำของคุณขอให้ท่านอดทนให้หน่อยนะอดให้ฉันนะแต่โทษเกิดไหมเกิดนะอย่างสมมติคนที่ในกรณีของนายดำอย่างเงี้ยเขาทำไม่ดีเขาก็ควรจะไปขอให้นายขาวเนี่ยอดโทษให้ไม่ใช่ขออโหสิกรรมนะคือขออดโทษให้เพราะว่าผลกระทบเกิดขึ้นนายขาวโดยตรงนะนายขาวก็อย่าผูกเวรนะก็ชื่อว่าตัวเองอดทนเอาไว้นะอย่าผูกเวรเจริญเมตตาให้เขาเปลี่ยนจากคนไม่ดีเป็นคนดีได้นะตัวเองไม่ผูกเวรอดทนนะอดทนก็คืออดโทษให้นั่นแหละโทษมันเกิดขึ้นกับเรานี่ใช่ไหมโทษมันเกิดขึ้นกับนายขาวนายขาวอดให้นะก็ถือว่าดีนะโทษเกิด ขึ้นก็คืองดโทษไม่ทำโทษว่างั้นเถอะ ไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่เลย ไม่ใช่อย่างนั้นอดโทษเนี่ยหมายถึงอดทนไว้นะก็คือไม่ให้โทษเขาไม่ให้โทษเขาเพราะฉะนั้นนายดำเนี่ยก็คือขอให้นายขาวอดโทษก็คือว่าอย่าให้โทษใดๆเนี่ยมันเกิดขึ้นอีกอย่าให้โทษใดๆเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นโทษอย่างเช่นอะไรการผูกเวรที่จะเกิดขึ้นในจิตของนายขาวนะขอให้อดเอาไว้แต่อย่าให้มันเกิดเพราะว่าไม่งั้นนายขาวก็ทุกเองนะหรือว่าการที่จะผูกเวรแล้วก็ไปทำสิ่งที่เป็นความคิดทางพยาบาทความเกลียดความเครียดแค้นนะหรือแม้แต่ลงไม้ลงมืออย่าทำเลยเพราะมันไม่ดีก็ให้อดเอาไว้ นะคืออดทั้งตัวเองนะในข่าวนี่อดทั้งตัวเองทั้งสิ่งที่จะทำเกิดขึ้นใหม่ด้วยนี่ต้องระวัง เจ้าค่ะมีอันที่โยมอยากขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเป็นประเด็นสุดท้ายในวันนี้นะเจ้าค่ะเป็นการเสริมก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยเวลาไปทำบุญก็มักจะอธิษฐานจิตนะเจ้าค่ะว่าทุกครั้งที่เราทำบุญทำทานปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะยกให้เจ้ากรรมนายเวรนะเจ้าค่ะขอให้เจ้ากรรมนายเวรของเราแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรทั่วไปเนี่ยได้อโหสิกรรมให้กับเราอันนี้นี่มีความใกล้เคียงกันหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะคำที่ควรจะใช้ในที่นี้ก็คืออดโทษให้นะขอให้เจ้ากรรมนายเวรขอให้คนที่ผูกเวรกับเราอยู่เนี่ยนะขอให้คนที่ผูกเวรกับเราอยู่เนี่ยอดโทษนะอดโทษให้อันนี้ควรจะใช้คำว่าอย่างนี ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้ตอบปัญหาที่ทางคุณหนูพินได้เขียนถามมาผ่านทางเว็บไซต์ของทางวัดป่าดอนไหสุกนะคะก็คงจะได้รับความกระจ่างไปแล้วล่ะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วก็นิรโทษกรรมรวมทั้งได้พูดคุยชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องของการสิ้นกรรมการผูกเวรการให้อภัยอะไรต่างๆนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังรับฟังกันมาแล้วในเช้าวันเสาร์นี้คงจะได้แง่คิดอะไรหลายอย่างทีเดียวค่ะที่เป็นไปตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในเช้าวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนก็เรียกว่าสิ้นเดือนพฤศจิกายนแล้วเหลืออีกเดือนเดียวก็จะถึงวันสิ้นปี2556แล้วเวลาในท้ายรายการนี้ก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะได้รับซีดีจำนวนถึง7แผ่นที่ทางรายการโดยพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสพร้อมทีมงานรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ลูกศิษย์ลูกหาของทางพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนทั้งหลายได้ผู้มีจิตศรัทธาก็ได้จัดทำซีดีขึ้นที่จะแจกเป็นของขวัญวันปีใหม่สำหรับประจำปีนี้คือส่งท้ายปีเก่า56ต้อนรับปีใหม่57ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านอย่างที่คงจะทราบกันนะคะเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับท่านที่ต้องการก็เขียนจดหมายซึ่งก็ต้องสอดซองปิดสแตมป์ถึงตัวท่านเองในราคา9บาทใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่ใช่เป็นซองการกระแทก เป็นซองการกระแทกเจ้าค่ะแล้วก็ส่งไปที่รายการธรรมารับอรุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400นะคะซึ่งสำหรับซองการกระแทกที่จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองนั้นเนี่ยก็คงจะต้องจัดส่งไปที่สถานีเพื่อสถานีจะได้นำส่งซีดีให้ท่านได้รับไปรับฟังกันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้ของขวัญกันเป็นปีที่2โดยการนำของพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะคะค่ะเวลาในรายการธรรมารับอรุณเช้าวันนี้หมดลงแล้วล่ะค่ะเราคงจะต้องกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเกลนตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับกราบนมัสการลาหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะตีห้าเหมือนเดิมนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ